آپ اپنے بیانات و مدنی مذاکرات کی کیسٹیں سننے اور اپنے رسالوں کو پڑھنے پر اتنا زور دیتے ہیں کیوں؟ الحمدللہ رسالے اور کیسٹیں جو ہیں ان کے ذریعے نیکی کی دعوت بہت عام ہو رہی ہے، اور کئی ایسے اسلامی بھائی سامنے آئے کہ جو یا تو رسالہ پڑھ کے یا کیسٹ سن کر ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وہ وابستہ ہوئے. مثلا ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ میں کہیں آفس میں کام کرتا تھا، تو ایک بار میں نے ٹیبل کے دراز میں خاموش شہزادہ رسالہ میرے ہاتھ میں آ گیا، اس کو میں نے پڑھا کہ شاید یہ کوئی کہانی ہوگی. پڑھ کر میں نے تو سر پکڑ لیا کہ میں تو بہت باتوں نہیں ہوں اور یہ باتیں کرنا اتنا نقصان دہ. دو دن تک تو میں گمسم رہا، اور مجھے شوق پیدا ہوا کہ جس نے یہ رسالہ لکھا ہے اس سے ملاقات کرنی چاہیے. انہی دنوں میں نے دیکھا کہ کچھ استائی بھائی تھے اور ایک کے ہاتھ میں فیضان سنت ایک کتاب تھی موٹی، اس پہ لکھا ہوا تھا فیضان سنت، اور اس پہ نام بھی وہی تھا جو رسالے پر میں نام تھا. میں نے کہا یار یہ تو ایک ہی شخص کی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب بھی ایسی کی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جس کا نام لکھا ہوا ہے مجھے ان سے ملنا ہے، یہ کہاں ملتے ہیں؟ تو کہا تو ہمارے ساتھ فیضان مدینہ چلنا اجتماع میں، ہم تم کو ملا دیں گے. وہ میں شوق میں فیضان مدینہ آ گیا، تو بیان بھی سنا میں نے، اور بھی میرے دل پر چوٹ پر چوٹ لگی، اور الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. یہاں تک کہ پھر انہوں نے جامعہ المدینہ میں داخلہ لیا درس نظامی کے لیے، اور الحمدللہ دستار بندی بھی ان کی ہو گئی، عالم بھی بن گئے، اور اب وہ جامعہ المدینہ میں مدرس بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور بہترین مبلغ بھی ہیں الحمدللہ. تو ایک رسالہ ان دنوں شاید یہ ایک روپیہ دیا تھا، وہ بھی ہاتھ میں آ گیا ٹیبل کی دراز سے، اور اس رسالے سے انہوں نے چوٹ کھائی. اس طرح کے پتہ نہیں کتنے واقعات لوگ بتاتے رہتے ہیں، اور کیسیٹوں کے بھی واقعات بہت اسلامی بھائی بتاتے رہتے ہیں. اب تو ایک کتاب بھی مکتبے نے چھاپی ہے کیسیٹوں کے ذریعے جو اسلامی بھائی مدنی ماحول میں آئے ہیں، اور آج وہ بڑے بڑے منصب پر ہیں دعوت اسلامی کے. مثلا خود نگران شورا جو ہے یہ بہت ماڈرن تھے، وہ کیسٹ سن کر جہنم کی تباہ کاریاں کیسٹ سن کر وہ مدنی ماحول میں آئے. اسی طرح رکن شورا جو آج کل باب الاسلام سندھ اور بلوچستان کی مشاورت کے بھی نگران ہیں، وہ بھی کیسٹ سن کر ماحول میں آئے. اس طرح اور بھی کئی اسلامی بھائی ہیں کہ جو الحمدللہ کیسٹ سننے کے بعد انہوں نے چوٹ کھائی مدنی ماحول میں آئے. تو ان کا تو کیسٹوں رسالوں کا ہم کرتے ہی رہنا چاہیے، لیکن آپ کسی کو سمجھائیں گے تو نیکی کی طرف مائل کریں گے، کرنا بھی چاہیے. تو کبھی آپ کی بات لگ جائے گی، کبھی آپ ان کو کیسٹ پر تبصرہ کر کے کیسٹ سننے، انفرادی کوشش کر کے کیسٹ سننے پر آمادہ کریں گے، تو کیسٹ سن لے گا تو ہو سکتا ہے ترکیب اس کی بن جائے. اس لیے کیسٹیں تو عام ہونی چاہیے، بلکہ آپ میں خود ایسے اسلامی بھائی میرا گمان غالب ہے موجود ہوں گے کہ جنہوں نے صرف پہلے کیسٹ سنا ہوگا اس کے بعد ماحول میں آئے ہوں گے. اگر ایسے اسلامی بھائی موجود ہیں تو وہ سبحان اللہ. خان صاحب ہیں آپ؟ سبحان اللہ. ابھی علاقائی مشاورت کے نگران ہیں یہ خان صاحب. خان کون سا کیسٹ سنا آپ نے؟ راہ تبلیغ کے پرسوز واقعات سن کر یہ خان صاحب ماحول میں آئے، آج آپ کے سامنے امام شریف میں زلفے بھی ہیں ماشاء اللہ، اور یہ پہلے تھے بھی کسی گمراہ ٹولے میں بیچارے پھنسے ہوئے تھے، الحمدللہ اس کیسٹ کی برکت سے الحمدللہ اہل حق کے پاس آ گئے، عاشقان رسول میں شامل ہوئے، تو مبلغ بن گئے، علاقائی نگران علاقائی مشاورت کے نگران بن گئے. ایک کیسٹ نے کام کر دکھایا. سبحان اللہ. قبر کا امتحان اور قبر کی پہلی رات. سبحان اللہ. یہ ہمارے سوا جدہ شریف سے یہاں مدنی قافلہ کورس کر رہے ہیں, تو یہ ٹی وی کی تباہ کاریاں سن کر مدنی ماحول میں آئے اور آج جدہ شریف سے یہاں آپ کے پاس فیضان مدینہ میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.